ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب زدني علما ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون دا سورة انبیاء دے آیت نمبر 65 نمبر آیات دے ولسم سپارا دام اللہ مہربان پدی سورت کی د انبیاء کرام واقعات بیان کړی دی دیو جن دی سورتا انبیاء وئی سورہ انبیاء واقعات ابراہیم خلیل الرحمن شروع دا خلق تلے دے مشرکان عرسلا ابراہیم علیہ السلام یوازی پاتی دے لالو بوتان چی کمزے کیو ورغے خوراکون افرات دی فقالا الا تاکولون لکا ورے نا خورے خدا ہے نا خورے کنا حلواغانی پراتی دی عرصا پراتی دی سوگ نا خوری اسی ورطا گوری تبرگیر آغستو ٹولے ہوا حلو مشر لے تبرگی پسٹ بنی کی خودو خلق راغے دو بڑاگان پا منڈا منڈا لڑا لکا راشے گا وابی تلے دے ابراہیم جو ورطا وی استاسو آغا بوتانے کن کبر لخدایانے در ہوا حلو خلق پٹو پنو پا منڈا منڈا راغے حلق دا کار چا کرے دے یو بلتا وی سبکی وی سمعنا فتن منگ دے وزوان ناوری دلیو یو قال له ابراهیم ابراهیم نن دی هغه ابراهیم ابراهیم ورته وی وایرای ولی حالا ابراهیم علی السلام چراوس ورته وی انت فالت هاذا تدا کر کړه دې ابراهیم علی السلام ورته وی بل فعله کبیرهم بلکې کړه دې چې ما نه دې کړه چې دا لوی خدای دې دنه تاسو وګورئ کنه تا پره پلاس باندې دې یا یو کون کی کړه دې انکار یې انت خون تاسو دی وګورئ که خبرې کولای شي فرجعوا الی انفسهم نو دی واپس خپل زړه خپل ځان سره سوچ کوي وی فقالوا انکم انتم الظالمون الک تاسو ډیر ظالمانه چا خبرې نشي کولای سن نشي کولای تاسو بیا ورته خدایان وای نو اس فرمایي ثم نو کیسو علی روسهم بیا دیو نسکور شو خکتا گوری شو پخفل سرو نو بان لی خکت زان سرو قتل سڑے ملامت شی بیا خکتا گوری لقد علمتا زان سغلی وانتی وی تا تخو خفتا دا ما ها اولای انتی قنچی دا خبری نشی کولے تا تخو پتر دین منگا سنگتا بوسوکو قالا بتعبدونا ابراہیم علیہ السلام ورتو فرمائل ایا پستا سو عبادت کا وئی من دون اللہ بغیر د اللہ نا ما دا اغا چا اللہ یلفعوکم چی فائدہ نشی در کولی تاسو تا شیئا لسشی ولا یدرکم او ندرنا ندر لزرر در کولی شی نٹکر در کولی شی نفائدہ در کولی شی نوولی تاسو دا اغا چا عبادت کا وئی اف لکم حلاکت دیتا سلرا تبایدا تا سلرا تباشی تاسو یا بدگنم تاسو ولی ما و عبادکو ما عبادت داغا چام تابدون من دون اللہ اج تاسو عبادت کوئی ما سوا د الله نا فلا تعقلون تاسو ولي عقل نه لري تاکي بسو فوري عقل دي سو فوري بلا شان غمخلان ګرځي قالو حرقوه فلمن ها اس راجه مشوبيد دي ال غم کول غاړي ټول نزياد فلفلار او جي دي نخلاص شو هغه زياد خلافو ویسه طریقه وکو مشوره په دې باندې راغله ولدا شکار به وکړو چې دا به وسوځو ډکه برا جمع کو دا چې اورته نور واچو چې ختم بشي قالو نو ولدي حرقوه وسوځو ای دلارم وانصروا الهتکم مدد وکي دخلوا مددګارانو ان کنتم فاعلین کچری ای تاسو کوم کې دې کار لارم ابراهیم علیہ السلام وکاله جیل کړو چې کله را فریخاو دو هغه بیا هم دا مسله کوله چې دا یو الله عبادت وکي او الله تعالی د اولا شریک ذات وي فوی عبد المنان په دې خبرو باندې په دې پختو باندې خا ابراهیم علیہ السلام یې سوکاله جیل کو وکاله تک مسله ها وکاله ابراهیم علیہ السلام جیل کو چ کله راوته نو بیا یې خپل مسالې نه ناوخته بیا یې خپل مسله بیانوله ولدا سره نقل ریږي د سره سکول غواړي سوره عنکبوت آیت نمبر 24 کې هم ذکر غي فما کان جواب قومه ابراهيم عليه السلام ورته چې دا خبري وکړي کنه نو دې سره جواب سنو نو الا ان قالوا قتلوه او حرقوه یا وجنو او یا سیزو راځي یا ملکو او یا دې ورته وراچو په ور باندې اسوځو دا مشوره وشوا الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فنجا الله من النار الله ورلا دا ور نه نجات ورکو مشوره وکړه بای هر سړی ډکی را جمع کوي تخزی بچی به بیمارو نظر به مانو کزما دا بچی خوشو زب دو گیډی خدرانه درانه راوړم په دې ابراهیم علی السلام سوځولو د فارا لکه وسم زنانه وای کزا ما سړی کور تراغه نو زبا دا والی خیراتی ورکما نزونه منه ما مناستا په دیوالو باندې ناراضی وره راشه کې چې بیا دی ورته وس نه او بیا ته پوښونه کې یاره چې پیسې نه نو بیا به څنګه چلی پوی یا ورسېب کنه نو یاره چې پیسې نه نو وس نظر منل شوې ده نو وس بس کو سه طریقه به کې ولې نزونه منه ما منا دعا ورله وغړه الله کور ته روغ را ولا می حکیم من منا نظر کی والی ما منا عظیم کور ته راځي دعا ورله وغړه الله را رسي تا دعاګانو کې الله خیر واچي قبولي بشي دیما نظر اومانو او نظر دا شیده چی بخفله بینه استعماله وره سا شیدی نظر کو راولو بای زب تاسولا یو دلی غوخ راولو ما کزا ما دا کارو شو نظر اومانو یو صدقه دا زب خیرات کو ما غبه بخفله خورا خورا و چی خیرات نی نظر دیما نلیده اغینا بخفله نخوری نو هر چا به نظر منو چې زما دا کار وشو نو زباد دومره گیری لرگی را وړما او د دې ابراهیم علیه السلام پس وزولو کې بیا ورا چوم جمع کوم بے شپگ میاشتی ڈکی را جمع کې دل شپگ میاشتی اسی معمولی ورنو وره کنده وکن استلی شو آشره وکو خلق را جمع شو اتیا گزا اگده کنده وکن استلی شو اتیا گزا سوالی غزه داغی چوڑایی و دکی راجم که دو خلقو باورا چیل دکی راجم که دو طولنا زیاد لرگی بکی دا ابراهیم علیه السلام پلار ازر راولی ویچی دا دینا دا دین اخلاشو پل پلار دی ویچی مسئله دی بیان اولان و غم گره بیاستا خلاف دی چی کل لرگی راجم شو شپگ میاشتی دا تاوانو نو شو چا دیاری مار لگاولې به دکې زما د پاره مرګ سي پويږي کنه جی ها ها الله دې پويګا نو چې کله دکې راځه ما شو ول راځي وسته د مشوره بکاو د قتلولو وس بعد اسواز او خلق راځه ما شو چل نو ورزي بيدا څنګه ورته وسور واچو چل ورته نه معلوم شیطان راغه هغه ورته طریقه او خودلا شیطان ورته وی و یو منار جوړ کړي یو غټه منارا باغ کې منجنیق رسیده ته واچوي او دا پکې بارا کېنه وای چې کله ورخه ګرم شي رسی راکاږي دا بخته ورته ولېږي شیطان بازی انسی شیطان یې غم ګره ډېر رزل او حرامي کورونه ورانه ای اس یو شیطان یې ورلخون ورکې پزینه کې نزینی کور کې کم اصله خزه چی راغی دلاسه ټول کور نظام در هم بر همی یا پزینه شی ٹنگی ده کارچا کم شیطان ایزان نو باسه ازرس باکا دبل مسلمان و رور فپایده باندی خوشحالی گا تاوان باندی خفکی گا ازرس کی چا تا بد مساتا نبی علیہ السلام صحابی بارکی وی دا سڑه جنتی ده بل پسی ولگی دلالو شپی ور سر وکڑا ساری مانزه تا پاسه دا تاجونو تا پاسه دلی و علاقه تاکی سخوی ده زخور آغلی ما تا خمانه تا پوسم نکی نبی علیه سلام تال جنتی ویلی ده دا سخوی ده و ما کسا عمل دیر نشته خو چا تا زلکی بد نساتا ما چا تا زلکی بد نساتا ما زلسا پاساتا تا ما یار دی سری دا دیاری وکلا ما ولی ونکلی چی وور دا بندی بلیگی دا شیمه کوا یاره دې سړی دا پیسې وګټلې ما ونه غټلې یاره کار ناراشي کسان چټی دي ز شکر دې زوي دا اوله خپاو مخه جنور چټی دي نو زم خوشاله شوم وای وای سر په سر شو دا شه مکوا مرګری په پیدا خوشاله ګ په نقصان خفکیگا مرګری د الله ورنه تعالی بقرز درګستا به په کار راشي ابراهیم علی السلام ورته وراجه شیطان ورته چل ورو خودو ولبره وخی جوی رسی و تلی بیا راکا غی ور گرم شی دا وسو دوی ور غرانده دیری غٹی شوی و زیادی شوی وز گورا اللہ فنی تونو فیصلی کئی امام بخاری رای مولا بخاری شریف چکل شروع کیگی اولنی حدیث دی انما الاعمال بالنیا دعمالو دارو مدار طول فنی تونو باندی دی گوره هر کار کې د الله د رضا لپاره دلته درس لم راځي د الله د رضا لپاره چې الله را ناراضي شي زم اخرت خیسته شي زم اخرت خیسته شي وګوره خوب بل درغه ها کربوړې چې ورته وي کربوړې دراغه د اسې د خپل پړسول او کوزول پوکی ورته کول چې دا ور ګرام چې د په پوکی خو اسکار نه کېدو خو هغه خپل زړه هغه اخلاص معلوم کو چې زما دا کار چې دا ور ګرام شي پازړه کې دی راغلل سکور نه شي چې یاره دا سره دی شي بد نه دی وته وساتو الله تعالی باقاعده به یې راني شي بد بچا د پاره نه خوخه دیو جن الله وی او قتلوا فی الحل والحرم کربونه دل دو حرم دی بل شلتی وجل نشته دی وره ملکوی وجنه په ولا گزار دی وشتو تعالی ډیر نه کوي ملاویږي حرم دی او که غیر حرم دی ولا وجنه بل طرف تا ولا باجونه کدا باجونه کدا دار اتلا او په مخوخه کې به اور اوري او په دې ور به راچري دغه باغی نه مړ کېدو ورا اورو کې شه دی او باغټ کارغه باندې شامله وای فرض ورټو کیږي ورټو کیږي دا ولی هغه کارې کړې دي دا وازونه کوي اخلاص والا عمل کړې دي ځان کې اخلاص پیدا کا هر یو کار کې د زړه نه کوا ګورا کلمه طیبه ده کنه ځینې سره په غوډه غوډه کلمه لا اله الا الله لا اله الا الله دن زړه ګنده فروت دی نه وقل بلسانك مره وبقلبك الف مره پزړه کې چې زر پیره په جبه یو پیره زړه نه راخه جوا هر یو کار د زړه نه کوا چا دعا لزید الله درزاده پاره د مو یاره چې د مال راغله زرا شم چا ته پوس لدی د الله درزاده پاره په ګډ روزي به زم د الله رضا مقصد دی بس لالچ نشته بدل نشته چکلا ابراهیم علیہ السلام برټال کې کی کینا ولې شو په دې ټیم کې جبرئیل امین راغې هغه ورته وی ابراهیم خلیل الله ته وی الک حاجت و ثلاث ضرورت ته د ماره طرف نه خدمت وایا ابراهیم علیہ السلام ورته وی اما الیک فلا هر چې ته ته میاجت نشته دی نو چې ما ته دی اجت نشته دی نو خپل رب وې رب ما یې نه خپل رب ته وای کنه دعا وغواړه چې هغه دې بچی کنه دا ټول مخلوق را جمع شوی دی ور بل دی وې زما رب ما یې نه دعا ته ضرورت نشته دی هغه ما یې نه هغه ما ته ګوري چې زړه په سمه سره باندې دی ورته ورزولای کیږه ما زما رب ما یې نه چاته مې ضرورت جبرئیل امین دار وای سیم آرډر کوا امر کوا نبی له سلام ته وای په کانو باندې وشته دی ا بدن مبارک نوی نه بهیږي امر کوا الله را لګلې ما چې د طيب دا غرونه پیراوځه کم په منځ ته چقې کما هغه وینا نه بچو کې به خلک پیدا شي هغه بر دین کار کوي ابراهیم علی السلام ور د ورواچه ولې شو چې ور د ورواچه را شو وکې دا قالوا حرقوا ولدي واسود ويد لرا وانصروا عليهاتكم مدد وكيد اقبل خدایان ولقداس قام قل خلقني جو اذا اقبل خدایان مدد وكيد كنتم فاعلين كجريت اسرا كونكي الله مهربان فرمائے قلنا يا نار كوني بردا ويرمغا اي ورا يخشى اے ورا شا بردن یخ و سلامن علی ابراہیم او سلامتیا والا شا پا ابراہیم علیہ السلام باندی اسی نچی داسی شی چی زما خلیل ور یخنی وکننا داسی یخ شا چی دیرم یخ نشی او پل گرم والے سوزا والختم کا سوزا والمکوا وارادو بی قیدن ارادا وکڑا دیفاغن داغا فچل داغا سرا فتدبیر بالی فجا اللہم الاخسرین اللہ وی منگا وگرز والدی لرا توانیان دکی را جمع کری کندی کنستلی دی کرسی را ولی دی لگا ولی دی تول ناس دی دا ظالمان مشرکان ابراہیم اٹال کی کی نولی دی ورا چے سمرا تاوانے وشوار سپال تولارو دلتوی فجالنا هم الاخسرین منگا تاوانیان کرل سورہ صافات آیت نمبر 97 کی ذکر کی فجعلنا هم الاسفلین ویمونگا لاندی وگرزا واللاندیم کرل دولی حل جی اسفلین دل تاقسرین دادا قرآن تفنن دے دلتا وی وانسرو آلیہتا کم دقبل خدایانو مدد وکی دلتا دعوة دا تعالی دا دا نصرت دا اللہ وی اخسرین دا غلبی دا نصرت دا اللہ وی توانیان نکلل مالون زایا لارل فالتو لارل غرق شو زین زرق فل مال پا زورا زایا کئی پا زورا نسوار سیگرٹ دا مال تا کن که وحل دی مکو نسوار وری خپل ځان تبا که دا غرفی را جمع که دا اللہ دین پا خدمت ولگا خپل بچول ولگا زینی قمقل دنگر براوالی ستا دا خلقو پا مخ کی بیس کی علکا دنگر جسکی زان لیس که ولی نورو تا تکلیف ورکی بعدی دیره تا باورشی کمرا کی بیس سیگرٹ سکری دا سی اولتی بدل درزی چی سو کم دیده نا اوزما جسکی امام تا نوزا بارزا لری لارشا دن قمقل مجوروا حوالا قسکم حرام شیده ولی خفل زندگی تبا که ابراهیم علیہ السلام بارکی دل تا وی اخسرین توانیان میکلو دا دیو آغا مدد آغار سما تبا غلبا آغا ما تبا کلا توانیان میکلو اج دیوی اسفلین القوه داوه دا تعالی دا او چا توالی دا اللہ وی مخکتا و غرزول چی ور کلا مل شو اللہ می ربان ور تا عمر وکو ور مل شا یخ شا سلامتی حوالا جور شا مسعودی لیکی وی پا دقا ورز باندی طول ورون امرو شو سوزو دو مادتی ختم شوا ورونو کار نکاو پا دقا ورز باندی ابراهیم علیہ السلام اول پا جیل کی وو رزی بیا پا دی وور کی تیری کلی چا تا پوسو کو طولو نخجون تا بانی کمر اگلی دی وی وور کی چیزا ما کم ٹیم شوی دی تا دین وی ما بانی خجون بل ندی را گلی کلا اور ختم شو نمرود فکرسی ناستے آوازے اوکو فوئی ایک انا عمرانا نمرود فکرسی بانے ناستے آوازے اوکو ابراہیم آتا مڑی که جوندے ابراہیم علیہ السلام وی جوندے ہم جوندے خبر آباری اما نو دا اور تا تقریر شو اور تا خطاب شروع کو وی اورا تا خوص وزا ولکے ولی دیوانا سوزا اور تا خطاب کئی وی اور تا کی خدا ماده دا چه تخوص و دول که ولی دی دا اور و نسو ولی دی دا ابراهیم و نسو داو اگا اور دا طرف نواز راغی و سالک وی ای نمرو دا زخو تا لوریم خو ابراهیم لنوریم خو تراشا تا لوریم ابراهیم لگور ای نوریم ترانیز دین شیز بطا سرخف الحل و کما مثال بوالو سپیر سپیر تا کور بنده ده غط سنوی زینه و خیار سپه میل مراشی غطم سنوی و چه غیر سره ورنه نو آغا گوره پا آغا بانده غرم با کئی آغا بیا نفری دی لارا وره تی خطا کلی دقا مثال ده ور دا خود اللہ پا عمر باندی تا اللہ دا عمر تابیدار ده چول خیال علا ور کئی و چه کلا پا اسماعیل علیہ السلام بانی کی خود ده شوانو بیا علا ول نکا ول علا ولو امر داغی غمادتی اللہ ختم کری وا وردو باول کئی صحابه کرام روان دی وی سنگ ورزو وی رازی دو بو پا دبرا باندی اسونم روان دی صحابم روان دی دو باول کئی خوار چا دا پارا اللہ امر ورطنی اغم دا اللہ مخلوق دی اغا نشی کولی او باولل کئی خوچ کلا موسا کریم اللہ بو تورواد چولی شو اگا لال دا پیر عون پا کور کی راونی ولی شو کنا ختم بے ولی دا اللہ عمر طول دا اللہ مخلوق دے دا اللہ تابدار دی صرف انسان دے جدا ناشکر دے نداورتا وی چه ورس و دول کئی خوار چالا نس و دی ورے اللہ رب العزت بچ کو انگور ور سر دی آغا خوری نمرود وی ویزستا در رب پنم باندی وزغوط خیرات کو مزرو خانه علال کریو یا سلو خانه علال کریو مشرک جیسا پایده نور کولا جیتی دوم را غطور نباش لی پال تو توانین چولا در چگر شو بسته زمگ دا ماما جی ستلی ده بسته خواه بسته دا تم خونه شوی کنا حسینه چی و بال جونه چی خواه بیا سمنو کیسو علا روزیم وی مونگا بیا دیو نسکور شوال پخبر سرنو باندی لقد علمت ما هاولائی امتقون تا تخفت دا چی داو خبری نشی کولی خا قال فتعبدون ول ابراهيم عليه السلام ایا پاس فستا سو عبادت کوي من دون الله غیر د الله نا مالا الفاکم دا چا جتا سول فائدہ نشر کول شي اند سشي ولا يضركم او نن نقصان در کول شي اوف لکم حلاکت دے تاسو لرا یا تباشی تاسو ولی ما تعبدونا وغچالا چه عبادت کئی من دون اللہ ما سواد اللہنا فلا تاقلون ولی تاسو کی اقل نشتے قالو حرقو ولدی واسود وید لرا وانصرو آلیحتکم امداد وکی دخفل معبودان ان کنتم فائلین کچری ای تاسو کون کی دے کار لرا قلنا اللہ وی منگو ایلی آنا رکونی ایو رشا بردن یح و سلاما علی ابراہیم سلامتیا والا فا ابراہیم علی سلام باندی و ارادو بی قیدن اراد و اقرادی فاغ باندی دچل د تدبیر فجعلناهم الاخسرین نموس منگو غرز والدی لرا توانیان خمیش پر اپا جمع سر طول دعا وغاڑی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ یا اللہ دا سمچوئے سمچوئے واورے دل دا عمل کولو توفیق راکا یا اللہ یا اللہ معمولی عمل لی اللہ فڑی ربن دی قبول کا اللہ مرگری ستڑی را غیری دی تا تا فتح دا ٹول دیڑی مار مزدور کار خلائی دی مسافر دی اللہ زلکی سب قسم شریح حاجتون اقبل خزانون اولا فرکا اللہ تاویلی دی مسافر سڑی دعا زا قبلو ما ستڑی سڑی اللہ ستڑی دی دعا گانی قبول کا اللہ مرگری دی ددی سب قسم شریح حاجاتی اقبل خزانون اولا فرکا سمرا سامعین دی دا در ساوری اللہ دا غیب از لکی سب قسم شریح حاجاتون اقبل خزانون اولا فرکا اللہ سب بیمارانی شفای کامل عجل ور نصیب کا اللہ شفای کامل عجل ور نصیب کا رضا خان ماما بیمار دے دعا ورلو غاری اللہ صحت ورلور کا اللہ دا خفر عبادت دا فارے صحیح سلامت جوڑ کا زم دے درس مرگر احسان بھائی بیمار دے میر سے براتا ہوئے لو اللہ روح صحت ورلور کا اللہ شفای کامل عجل ور نصیب کا یو مرگر بار بار رابطہ کئی انور زادہ امیر سیب کلی والم دے دعا ورلو غاری اللہ روح صحت ورلور کا اللہ شفای کامل عجل ور نصیب کا اللہ بزلی کے سر قسم شریح حاجات اقفل و خزانوں نے ولا فرقا بلے یو خور دا بار بار رابطہ کئی وی دعاگانی دا رو غاری کور کے بیماران دی اللہ شفای کامل عجل ور نصیب کا اللہ گورے دا غمون نصفا کا اللہ بیمارین ور تا ختمی کا قرضون دی اللہ قرضون ور لخلاص کا نور ډیر ملګری وفات شوی دی مشران دی کشران دی اللہ طول تا مغفرت نصیب کا اللہ طول لقبر دا عذاب نوساتا اللہ گناون ور تا معاف کا جواندی اخفلوان رشتہ داران پاتی شوی دی اللہ دا صبر تلقین ور نصیب کا اللہ مونگا ډیر گنانگار خطاکار سیاکار یو اللہ اللہ تا پاگ مند اخفل رحمتو نرو وروا اللہ دا قهرون و عذابون نمو ساتا اللہ دا قهرون و عذابون مصیبتون نمو ساتا اللہ احفل حکمون منکر آولا اللہ دا نبی طریقی منکر آولا اللہ سو قرضداری دا قرض اخلاص کا اللہ سو قرضداری دا قرض اخلاص کا اللہ سو بیمارانی شفای کامل عجل ور نصیب کا اللہ مسلمانان دنیا پا کون گوٹ کی چی دی کفار و دلاسہ تکلیف کی دی اللہ مدد او فرمایا اللہ دا غید زمون نیر اخلاص کا اللہ نبی علیہ السلام دا دی امت دا فارا کون دا خیر دعا گانی غوختی دی زمون دا پارا برپور حصہ پکی وکا اللہ اللہ خلق ډیر یا اللہ دا مخلوق ډیر نالائق شوی دی اللہ ستا دا نبی خلاف کیږي اللہ اللہ دا نبی طریقہ منکر اولا اللہ اللہ ته په موږ باندې خپل رحم وکا اللہ ته په موږ باندې خپل رحم وکا اللہ سخت ورځ را روانه ده اللہ زن کدن سخت موږ ټول باندې آسان کا اللہ دا سی سخت ورځ ده زموږ بل طرف ته سزا نشته اللہ تا طرف ته درځو اللہ ته موږ باندې آسان کا اللہ اللہ تا تمون د قهر عذاب بے عزتینا وساتا الله دنیا و اخرت در رسوایونا مونږ وساتا الله دنیا و اخرت کې مونږ ډیر خوشاله نه راکا الله دا مرګری ټول ناشتي الله تا ته لاس نیولې دی تا وین دی مانا غواړه ز خوشاله کم الله مونږ تانا غواړو الله حلال مال دی مرګرو ټول لورکا الله حلال رزق ورکا الله چاته کفیلانو طرفه مشکلات الله ته ورله حل کا الله چاته بلکې سمجړه شری حاجات خل خزانو نه ولا فرکا یا الله یا الله زم د ټول اخر خاتمه فایمان کا الله زم د ټول اخر خاتمه فایمان کا الله زم د ټول اخر خاتمه فایمان کا وصلی الله تعالی علی خیره